sallallahu alaihi wasallam ala kya ko la ma ngamo bele ko fe mi a die ko ye wol kan ni abade ay rek fe mi ko ye wol ko fe ala dar ko la kan ko abade e ko ko lu el ka kar gene ko el ta duni ga lon bagay akan di mo fere ma el ka la ma ngamo ko ita del mo bi akani lele djugul wor baba bi akani lele mo nga bi akani lele el ka la ma ngamo ko e ka mala ma ngamo mo ko mi sina mo ko denga bunye di ay mo mi sina mo ko denga nya ye di ay arafal mo ko la ma ngamo ko pour bereke ate denga ma adu bereke de bu gune ta du guna ma du ngala bi ala lese ema na wo mbi tro mi anje ka mo ayika lawu na mono wa wo mu atadu men mo orle yo amano mi la ma nya na wala mi ay beso ar ma nya bu nyoko yake ema na wo ar la ma nya ra ar ma nya bu nyoko yake ema na wo ar la ma nya ra ni to nya ngi ula ala mo ru ile lawu mu la mono ti me orle ke malara wa wo mu atadu wa ala be orle ke malara wa mu mata do wala ka la joni wa mu mata do ama la man ya la kolon ala ti ni oh ni ka permi mina erfu lo worno o ta do permi be gufara ni ka ta mo do mo faka o ti to mo ngula bari ya deni sa ni la permi mina lori worlo deni ka la man ya de ala dir be ko do le ferrefe ala ko le bela man ya fla ni ngon wala bi an fa di ngon wala bi an na di ngon mo mo ko ngala ala be to no ti seri la man yamote ni ana la ko biema no ti furuke la man yamote deni ka la man yamuruke al amal salu kana nyala ko al amal amade aku salu ko walu amade aku wali mere daga babu nya boy dugu la dobe ni kala ngul lawla ko ita kasika fala kini na e ka ta kasala non na bu la ta kala sikara fo dugu aneke dugu ni ka ti fo dugu yele bu ama ni ka ta ka dugu yar gina soro ni fo dugu lo ko masia mai ka dugu mina amna nyokon amna nyokon abetani abetani abetani ni ka dura ile na kuran do santo kina je sara duna ila alimil ghaib wa shahada fa nabiyuk bima kuntu ta'malun ala kan kana bayla ko afa e tabaro ko imalu wa raduki wal merne ken fa sayara allah amalakum wa la nar wal bangi arma ko men kuja kan mama ala ya bangi mama wal mu'minu wa rasuluhu ala kira tu nar wal um wal mu'minun lamani yamur tu nar ko ibe sami luwa ibe sami sura ibe sami dugura ibe sami keneka ibe sami jamana raw lamani yamur nai fa ma la bela ko te ina kiyara ka tan bunu bielo ma ala man bangir lo ma ka imam ko te le kiyara iga mo bla ay ne ko ta la hara ta ka de te le na kiyara فإن الحركة والود وسكون آخر فإن الحركة والود وسكون آخر ماما ميتا كل ما نقول ميت ديا من غرو كتر غرو إذا فوي راو ولا كير بولغو كتر كيركة مولي ناي كان في كيفور كي كم كتر شيء ما يمر في عربو ولا إذا مكيد غرو ولا بولا مركيد غاي مين ولا سومنا عنو كارمين إذا كوي بيدو كاكيدي أما ni bana le mana anan dai ba gurba kinga duk ba kbera asina ni be tani kuma masaya na ga gasu no dai ba gurba na kadi ne ne ne manu wa amilu salih ala karaka furu sabe wa tawassa bi sabu bain al umra bil ardi la bitul ana ma duci ye ko de la rajar lima akena lo ngair lima kunya korai o kute ay yemina nya kulima ayo nabeko bima kondo damalo ayo nabeko bima kondo damalo kala ko le man ngena la kala tie mi sirra ba do ngi mi sirra farango dengi nana be malo ni kemala re sirandu ka ta kala nya ale na ni mi sirre le ayo ayo wala ka batala e sirre wala ya kamadala e sirre ala nena ne ka bae ala ye dia mie manyene sem ko bia pana ka duwa ka ala ko mele ka lutu ka bo ka bae ya la bo nyuma ala dala ye tire ni bo ma lu ko ama dala ye tire kuma ye lu ko ama dala ye tire mo ta ye re ye ama dala ye tire ne ke je mere ye ama dala ye tire ni so mari ama dala ye tire wa kwanya kwanya ama dala ye tire abela karanjira ama dala ye tire wala ba so santi yo Kabadala e tere, kabadala e tere, kabadala e tere, tane gidoniye, kabadala e tere, kabadala e tere, kabadala e tere. الإيمان والعمل سالو سوامان الله أكبر لمنيا أنا والمرء في النيل دم نقول والمرء كفاية كلام وياك إنسان إنتره الله أكبر نقول والمرء دم أمك يمينا وأنا مودوس فيان أمين أنا جورم يغني على كوسو أما نلقى أنت على بان إذا ترى بدي ميسي يسوع ما يدارك أنظر إل بنت أكى ولفو دم قاعد يسوع ما تعلي ميسا يبدي ميسي إل لقى سابو ولا يدارك أنظر يجي تا ولفي لا بيه دم قاعد يسوع ما البي ima ni kana furugo guna moore be ko yere le boti mo gor ni ni dena furugo de ele le mo gor ga do yera na furugo de ele le ya ko mo gor ya la ko mo meri be nan ga war ko te de nur no lu allah ke ni be nan le dari ya dia la sa ara fu ga ni ta ko le be mo gwa dia ma ara de pi ko fa de mo gwa fere ele le ya ko mo gor ye kan do ga fu mo gor lu ko mo gor ga tin ga fu fe ara ta ko mo gor la a ga ya ko mi nya ku nu ito fara mo gor ye da bi da mi be nan ga do da gol banana abu darka baka dale mo ngi fa tele sira la yemina mo ya fanali ya kamata la etere ya kamata la etere dale ko yo le kala man nga soro sa so wal meleka ya kan sina gala ci dugoy na be mali ci dugoy na mo ke ba dum dugamina yo mo so ba dum dugamina ya wala ela ma ko don ta malo ala ko eluwo aka luwo ala bo to fitinu ni ala ara a mizani mina aka wuri ko duru ka jigu duguma ala ko ya rabbi aina li li hada ya rabbi o aina li li hada ya ni gala we aina li li hada mo to bora ni ni o aina li li hada ma ke la lo aina li li hada ma ke le ri lo aina li li hada wala ni mamio bora mini ka jeni kuta nema hari ka kunyanya duru mu biema ala ko tiana ko la do an tare ba no su du nuba ko ka lo ka mu Ya Rabbi, I'm a little bit. Will be our movie. I Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Omuyata. Lala Om alamu kato anga lode ana arabla jeli koso jeli ki ana ladi ama nikanya abuye nanya na kafwai deki ina sutaran dena yoguru araha kato la mwaya tika ya amany na yoguru araha kato subaka ya amany na yoguru araha kato furuti wa amany kameleru araha kato nyomogaya amany na kafa amany sakafa amany serbari amany kikabari amany ya inikane chiburu kutani jazulu olia afdal mina liyadu subula sohoza ya kiburu kama oru ki yusom arbiya fisa ye mama ki adi hene buru ki amila baka ye aniki yesira nya nya mti ani ni nya kalaka afla sa nya ko ya takile ina la mina mele musa yare aka ngini kar ko aya lai ala ka boko ko tiye wala ko ala no ya ngini tiye wala ko basi ko ko ngoli fere ko ne nyine nga noro do bo ko ngoli ka ko ko ngoli ka sheka to wati anura ko da musa yen nani fala ma tajala rabul aljabal ya lahu daka wa ra musa sheka mele ka noro ban ko ngoli ka nya mara kama ka janya daga ka yema dubai nimsa ka bingina sirna salama faka ni anya na lifike hala ya rabbi tubu ileka wana awal muslimin wala la bengara ko beno kunjera kanema kumbe so ma ru guna le mo mi so na ila la maguna ni kumbe hala ka kuma nyai ala ko ma ru bara mani bi ako ya musa ini astafetu ka ala nasi diri talati wa bi kalami ko juma atetu ka wako mina sakire ko ya musa bani sira la befere ima tanele la ngi ka nguma nyoko ima tu muri ni kan woman yoni ni gadel ki suwali ya amako ni na fere kake mi fa le fere kake ajara ni suwali bani sala ngor konno ni yakira yaye an woman yonya ko gena to we bo ko ka ko molo mai de donina jonina ile mura ala ka mo mi gada ka bien ni liama ni gena ko mo be wura duwa duwa mo mo do ko mo do tamina se na kanyarugu sawar ida korosi kana ka ki wonu mo gorma ni go kan ya shawar de kana take wani muhorma ana karo shi ne kuma meya awon duniya kan ya dima na kana ko ta ta serira ne ka ko dima tugu ne ne kana ko ina ti salam bilai ala ko biye barli ala ko biye barli dala shawar de ama ai mi ta kala batu ala shawar de ama ai mi ta kafara ka bwala ta kutama ala shawar de ama ai mi ta kani dumo so mena ni ai ala mai ni kala we egefere ai dare ka fara lana anori e wala o ani to gali e wa ke buna ya kuma to kan dore ba ya ta nu wa ke ba kuma to ra ma ni ta nu wa ke ba kuma to ra ala sawari dia ma kuma to ra ala la ma ni dia ma kuma to ra ala da ngani dia ma kuma to ra ala ma ni na kuma to ra amin ya rab